राम। यह प्रवचन परमेश्वर स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अश्विनी कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 26 सितंबर 1994 को साढ़े 3 बजे रामजीवानी सत्संग भवन वृंदावन में हुआ। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा धरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। कल मैंने एक बात बताई थी, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर उनमें प्रश्न उठता है, क्या ये ज्ञान मार्गियों के लिए ठीक बैठेगा अथवा कर्मयोगियों के लिए भी ठीक बैठेगा। तो मैं कहता हूँ किसी तरह से साधक हो, चाहे वो कर्मयोगी हो, चाहे ज्ञानी योगी हो, चाहे भक्ति योगी हो, सबके लिए समता बहुत आवश्यक है। गीता में अगर देखा जाए जितने भगवत प्राप्त पुरुषों के लक्षण है, उन लक्षणों में समता मुख्य है। गीता ने तो अपना सिद्धांत बताया है कि समत्वम योग उच्यते। किसी कार्य में आप प्रवृत्त हुए तो उसमें आप में समता रहनी चाहिए। समता क्या? अनुकूलता और प्रतिकूलता में विषमता होती है। अनुकूल परिस्थिति आती है उसमें हमारे प्रसन्नता होती है, और प्रतिकूल परिस्थिति आती है उसमें खिन्नता होती है। तो ये अनुकूलता प्रतिकूलता को लेकर के ही सुख दुख होते हैं, और सुख दुख होने से ही क्षमता नहीं रहती है। कब नहीं रहती है? हम सुख के दुख के भोगी बन जाते हैं। अगर सुख दुख के हम भोगी ना बने तो हमारी क्षमता रह जाएगी। भोग बनने से योग नहीं होता, योग होने पर भोग नहीं होता। इन दोनों के आपस में विरोध है। तो समत्वम योग उच्यते, गीता का योग है समता। खास सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो तथो युद्धा युद्धेश्वर नैव पाप मावशेषी। अर्जुन देखता है कि लोगों के मारने से पाप लगेगा, कुटुंबियों के मारने से पाप लगेगा। वो अत्यंत पापी है जो अपने कुल का नाश करता है, तो ये पाप लगता है अर्जुन की धारणा। भगवान कहते हैं कर्तव्य पालन करने की अपनी निष्ठा होनी चाहिए, किसी को दुख देने की, नष्ट करने की अपनी भावना नहीं है, और केवल कर्तव्य पालन करना है उसमें दोष नहीं लगता। और मन में सुख दुख की समय करता, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय, तो जय पराजय से लाभ हानि होता है, लाभ हानि सुख दुख होता है। तो पहले सुख दुख के समय करता, फिर लाभ लाभ जया जो फिर कहा। वास्तव में बात ऐसी है कि जय और पराजय ये पहले होते हैं, और जय होने से लाभ होता है, पराजय से हानि होती है, और लाभ होने से सुख होता है, हानि होने से दुख होता है। तो भगवान ने उल्टी बात कही, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभ हो जया जय हो, पर कारण है जय अजय, ये खास कारण है, उसे लाभ हानि, लाभ हानि से सुख दुख होते हैं। तो सुख दुख जो समान कर लोगे तो लाभ हानि में समता सुगमता से आ जाएगी। लाभ हानि में सुगमता से समता आ जाएगी, फिर जय पराजय में स्वस्थता ही समता आ जाएगी। तो सुख दुख में समता करने के लिए पहले उल्टी बात करनी पड़ती है। मानो अनुकूलता और प्रतिकूलता में प्रतिकूलता प्रिय होनी चाहिए, अनुकूलता इतनी प्रिय नहीं होनी चाहिए साधक के लिए, ये आवश्यक है। जैसे है गंगा जी का प्रवाह बह रहा है दक्षिण की तरफ जा रहा है और हमें उसको तैर करके उस समता में जाना चाहते हैं, जैसे यहाँ हम तैरने लगे तो ठीक सामने जाना चाहते हैं, तो हमें ऐसे जाएंगे तो सामने नहीं जा सकेंगे। मानो नदी के इस किनारे है तो इस किनारे पहुंचे बरोबर में वहां पर नहीं पहुंच सकेंगे। तो हमारा उद्योग होना चाहिए पानी के सामने चलने का। सामने चलते चलते भी जहां क्षमता पहुंचे अगर ही नहीं जाएगा वेग ठक मैं। मानो नदी का प्रवाह ऐसे बह रहा है, हम जाना चाहते हैं यहां से वहां सीधे सीधे वहां जाना चाहते हैं, तो सीधे वहां जाएंगे तो नहीं जा सकेंगे। पानी का प्रवाह उधर ले ही जाएगा, आगे जाकर क्षमता होगी, समान में नहीं जा सकेंगे, वो नहीं जाएगी, प्रवाह तो इस बह रहा है। तो हम चेष्टा करें क्षमता की तो क्षमता नहीं होगी। तो हमें पानी के सामने बहना चाहिए, पानी के सामने बहते बहते भी अगड़ ली जाएगा भी क्षमता के तीर नहीं जा सकेंगे, और प्रवाह ही नहीं करेंगे तो बहुत दूर चले जाएंगे हम तो ठगाया नहीं नहीं आएगा। मनुष्य की बात है कि यहाँ नदी बह रही है और हम यहाँ से यहाँ जाना चाहते हैं, मानो यहाँ है तो यहाँ सामने जाना चाहते, इधर नहीं जाना चाहते, अगर जा सकते ही नहीं क्यों प्रवाह इधर जा रहा है पता बह रहा है। तो समता में जाना चाहते हैं तो हमें वेग के सामने जाना चाहिए, यूं ऐसे चलते चलते भी समता सागर चले जाएंगे उधर, और समता में चलेंगे तो बहुत बहुत दूर चले जाएंगे। तो सामने चलने से विशेष उद्योग करने से भी समता आनी कठिन हो जाएगी, और समता लाने को जाएंगे तो वो तो बहुत दूर चले जाएंगे, क्यों हमारे तो उद्योग समझाने का है क्योंकि प्रवाह उधर ले जाता है। तो प्रवाह के सामने चलते चलते जोर लगाने पर भी क्षमता में जाना कठिन पड़ता है, अगर नहीं जाएगा वेग। हम सुख दुख को समान करना चाहते हैं तो हमें उल्टा चलना चाहिए, दुख में प्रसन्नता होनी चाहिए और सुख में खिन्नता होनी चाहिए। कि ये दुख है, कल मैंने ये बता रहा, अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों में सम रहना चाहिए। सुख दुख ही समय कृपा लाभ लाभ जया जो समान करते समान रीति रहेंगे, तो समान तभी रह सकेंगे जब हमारे को सुख अच्छा नहीं लगेगा और दुख अनुकूल मालूम देगा, तब समान हो सकेंगे। जैसे दो ही भाई आदमियों के आपस में खटपट हो रही है, भाई है और बंटवारा करने में उन्हें बड़ी खटपट हो रही है, और जो भाई एक छोटा है उसका एक मित्र है, वो मित्र समता रखता है समान करेगा तो वो बड़ा है वो समझेगा कि समान तो हमारे को दिखाता है, पक्ष तो अपने मित्र का लेगा, ये ऐसा भाव है। तो समान करने पर उसकी बुद्धि में विषमता की बात जचेगी, और अगर वो छोटे भाई को कम देकर बड़े को ज्यादा देगा तब कहेगा क्षमता है इनके। इस तरह से सुख दुख में क्षमता लाने के लिए विषमता करने से ही क्षमता आएगी। कोई साधक हो, बने ज्ञान योग का कर्म योग का भक्ति योग का कोई ज्ञान हो, तो दुखेशु अनुद्विग्नमना सुखेशु विगतस्प्रिय अपने को होना है, अपने दोनों में समान रहता है। तो समान रखने पर दुख में हमारी प्रीति ज्यादा होनी चाहिए और सुख में हमारी प्रीति कम होनी चाहिए, तब कहीं क्षमता आएगी हमारे में। अरे सुख में प्रीति स्वतः ज्यादा है, दुख में प्रीति है ही नहीं तो क्षमता कैसे आएगी? सुखी दुखी होंगे हम तो, न प्रेषित प्रेम प्राप्त नो द्वेष प्राप्त प्रियम, ये स्थिति हमारी नहीं बनेगी। तो हमें दुख में आ जाए, दुख में उसमें अपनी प्रसन्नता ज्यादा होनी चाहिए, और सुख आ जाए उसमें उतनी प्रसन्नता नहीं होनी चाहिए। ये बात है खास समता लाने के लिए। ये आ गए ख्याल में, अब विवेचन सुना है। तो ज्ञान योगी, कर्म योगी, भक्ति योगी, कोई ज्ञान हो, हमें समता लाना है। गीता का समता पर बहुत जोर है, ज्ञानी के लक्षणों में, भक्त के लक्षणों में, गुणातीत के लक्षणों में, योगी के लक्षणों में समता आई है वर्णन। अब वो ज्यादा विवेचन अभी नहीं करता मैं, परंतु ये बात मान लो समता आई है मेरे ख्याल में है। तीनों में समता का वर्णन है। भक्ति योग में 18-19 श्लोक है, 12वें गए उसमें समता है, गुणातीत में भी है, ऐसे योग में सूर्य में है। तो वो समता लाने के लिए हमें अनुकूलता में राजी नहीं होना चाहिए। अनुकूलता में राजी होंगे तो बह गए, हम तो बेग में बह गए, जो बेग बहता था उसमें बेग में बह गए। दुख में नाराज होंगे तो बह गए, तो दुख में मैं नाराज न होए और सुख में फूले नहीं। न प्रिजेत प्रियम प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य चा प्रियम, गीता कहती है सुख हर सही जड़ दुख बिन काहे, दो सम धीर धरे मनमानी। सुख हर्ष है जड़, जड़ होता है वो सुख में हर्ष करता है, दुख में नाराज होता है, मन धीर क्या दोनों में सम रहता है। तो ये स्वतः बह रहा है प्रवाह नीचे की तरफ ले जाने का। जो सुख में प्रसन्न होते हैं, दुख में नाराज होते हैं, तो प्रवाह ले जाया संसार की तरफ ले जाएगा। ये समझ नहीं आ सकेगी नहीं। तो दुख में प्रसन्न होना चाहिए, परंतु एक बात याद रखो, दुख की चाहना नहीं करनी चाहिए। आप करते भी नहीं, कोई करे भी नहीं, परंतु आ जाए तो खुशी होना चाहिए। और सुख आ जाए तो उसमें इच्छा तो करनी नहीं चाहिए, परंतु आ जाए तो उसमें राजी नहीं होना चाहिए। अच्छा क्यों, अब इस बार बात थोड़ा चले। एक बात मैंने कही, हर एक साधक के लिए काम की चीज है ये, क्योंकि हर एक साधक के शुद्ध पैसा होने की बात गीता में कही है, कर्म योग में भी, ज्ञान योग में भी, भक्ति योग में भी कही है। अब इसमें ये विषमता कैसे लावे, विषमता को दूसरी विषमता, विशिष्य विषम औषधम, जो विष होता है उसका दवाई भी विष ही होती है, जब विष से ही विष शांत होता है। तो पहले जो अनुकूलता में प्रसन्नता है, प्रतिकूलता में खिन्नता है, ये हमारा है स्वभाव, ये है बहाव संसार की तरफ ले जाने वाला। तो संसार की तरफ ले जाने के भाव में हम क्षमता कैसे रखें, तो अब ध्यान देकर राग बात सुने, ये समझ में आ गया ना। सुख में हमारे पुण्यों का नाश होता है और दुख में हमारे पापों का नाश होता है, ये सब के बात समझ में आती ही होगा। दुख जितना मिलता है अर्थात प्रतिकूल परिस्थिति आती है, उसमें हमारे दुखों का नाश, पापों का नाश होता है, और अनुकूल जितनी परिस्थिति आती है उसमें हमारे पुण्यों का नाश होता है, क्योंकि पुण्य का फल सुख है, पापों का फल दुख है। तो फल आने से बीज मूल नष्ट होगा ही, ख्याल में आ गया ना। अब ये बात है कि हम पुण्य को जमा रखना चाहते हैं पापों को, हमें अपने को सोचना है कि पुण्य जमा रखना चाहते हो तो अनुकूलता में राजी मत हो, नहीं तो पुण्य खत्म हो जाएगा। और दुख में घबराओ मत, घबराओगे दुख में तो फिर वो घबराने से वो बात संसार में चले जाएंगे। दुख में दुखी हो गए तो संसार बह गए, सब मात्र प्राणी जितने गए, कुत्ते को कहो नीचे नीचे कुत्ता है उनको समझ लो, वो राजी हो जाएगा, राजी हो जाएगा, धमकाओ नाराज हो जाएगा। तो राजी नाराजी होने तो ये तो पशुओं में नीचे से नीचे पशु में भी है, यार अपने मनुष्य होगी उसमें राजी नाराजी हुआ तो संसार में बह गया ना, मनुष्य बना क्या हुआ, मानवता नहीं रही। तो अपना पुण्य रहना चाहिए और पाप नष्ट होना चाहिए, तो पाप के नष्ट होने में प्रसन्नता होनी चाहिए। तो दुख में राजी कैसे हो, जैसे हमारे पर 100 रुपयों का कर्जा है, तो कर्जा देने में पास में से पैसे खर्च होते हैं, पर खर्च होते हैं पैसे, परंतु मिटता है कर्जा। तो इतना सुख में दुख में अपने नाराज मन कर्जा मिटना, यही अपना होना चाहिए ध्येय, सुख भोग नहीं होना चाहिए। तो रुपया देने में खर्च होता है, खर्च तो होता है, अपने कर्जा उतरता है ना उधर, वो कितना लाभ हो गया। तो एक कहावत है, पैंडो भलो न कोष को और बेटी भली न एक, लेनो भलो न बाप को साहेब राखे ठीक। एक कोष भर भी चलना है तो अच्छा नहीं है, वो करनी पड़ेगी। तो पैंडो भलो न कोष को और बेटी भली न एक, एक बेटी भी हो जाए तो उसमें कष्ट उठाना पड़ता है, पढ़ाने लिखाने में, ब्याह करने में खर्च होता है। ऐसे लेनो भलो न बाप को, बाप का भी लेना है, हमारे ऊपर कर्जा है, वो पिता का भी अच्छा नहीं है, ये भगवान ही कृपा रखे। एक व्यवहार की बात कहता हूँ, ये सिद्धांत बेटी भली एक नहीं मानता हूँ। क्यों? कि बेटी में हमारे का पुण्य होगा, बेटे में हमारे पुण्य नहीं होगा। कन्या दान करेंगे तो वही अगले की वंश वृद्धि हो, तो कन्या दान का बहुत बड़ा पुण्य है, और कन्या में पालन करने पुण्य है। जैसे ब्राह्मणों को देते हैं, साधुओं को देते हैं, ऐसे कन्याओं का पालन करो तो पुण्य बताया है। सुवासिनी, ये हमारी सुवासिनी है, ब्याह होने पर भी सुवासिनी होती है वो, तो सुवासिनी का पालन पोषण करने का विशा ज्यादा पुण्य है। कम क्या करें पाप है, तो छोटी छोटी बच्चियों को भोजन कराओ, सती माता पार्वती की प्रसन्नता के लिए छोटी लड़कियों को प्रसन्न करो, पार्वती माता खुश हो जाएगी। तो बच्चियों का पालन करना अच्छा, ये बीच में आपके दोष नहीं हो जाए, इस बात बीच में बात कह दी है। मैं सिद्धांत ये नहीं समझता हूँ बेटी भली ने एक, परंतु आई बात ऐसी है, तभी तो आज बेटी को गर्भ गिरा देते हैं लोग, क्योंकि इसे दुख होगा, मैं पालन करना पड़ेगा, ब्याह करना पड़ेगा, तो अब ऐसे खत्म कर दो तुम्हारे दुख ना हो। तो ये महान राक्षस पना है, ये कोई अच्छा पना नहीं है, क्योंकि बेटी के दान देने में पुण्य है। कितना पुण्य है, अगर जिसको दान देते हैं उसका वंश वृद्धि होगी, कितने बड़े काम होगा उसका। इस वास्ते मैं बेटी ने अगर, मैं तो मातृशक्ति कहता हूँ, मातृशक्ति का घोर अपमान है, पुस्तक लिखी बताए। जो कन्या को गिरा देते हैं वे मातृशक्ति का अपमान करते हैं, ये मातृशक्ति है। आप वो छोटी सी दिखती है ना, तो छोटा तो सब छोटा ही बड़ा होता है, इस बात छोटी है तो भी है तो मातृशक्ति है ना, ये पुरुष पितृशक्ति है, ये मातृशक्ति है। तो माँ का आदर पिता से 100 गुना अधिक बताया है, माँ का आदर करना चाहिए। इस वजह से कन्या का निरादर नहीं करना चाहिए, कन्या का पालन पोषण करो, जो ब्राह्मण को भोजन करावे जितना उसको पुण्य होता है। ये बीच में आ गई, आपकी दुर्भावना न हो जाए, इस वजह से कह दिया। अब पीछे आ जाते हैं अपने विषय पर। तो बेटी भली ने एक और लेनो भलो ने बाप को, तो कर्जा उतरता है वो जितना लाभ होगा उतना रुपया गढ़ने में लाभ नहीं होगा। आजकल के लोग, कई ऐसे लड़के ऋषि के स्वर्गाश्रम आ जाते हैं, काम पड़ा है मेरा, उनसे पूछा रहे तुम आए माता पिता को कह कर आए हो? नहीं। वो क्यों? कि माँ बाप को कहे तो वो आने नहीं देंगे, सत्संग जाते हैं, उत्तराखंड का यात्रा करते हैं, इस बात हम सब कोई आ गए। बोले माँ बाप के डर करके उनकी सेवा नहीं करते, चुप कर आए हो? तो लड़का बोला कि माँ बाप तो स्वार्थी है, वे तो अपने स्वार्थ चाहते हैं, हम अपना कल्याण करना चाहते हैं, तो स्वार्थियों की बात हम कैसे माने? स्वार्थियों की माने तो हम तो फंस जाएंगे। तो मैंने कहा, सुन ले अब ध्यान देने से उत्तर देता हूँ। अरे माँ बाप से तुम पालित हुए हो, तो माँ बाप का कर्जा तो उतारा ही नहीं, स्वार्थ दान देने लगे, दान देने का कोई अधिकार नहीं है। जब तक कर्जा सिर पर है तब तक जिसने कर्जा लिया उसको तो उसकी प्रसन्नता लो, फिर दान पुण्य करो। सिर पर कर्जा है, दान पुण्य करते हो, ये दान पुण्य आपको कल्याण करने वाला नहीं होगा। तो माँ बाप कर्जा लिया उनकी सेवा तो करते नहीं, अरे स्वयं सेवक बन गए, लाठी लेकर हम स्वयं सेवक है, तो स्वयं ही सेवक हो, तुम्हारे ही सेवक हो, ये कल्याण करने वाली सेवा नहीं है। ये माँ बाप कर्जा तो उतर है नहीं, वो तो मेरे पास काम करे। क्यों? कि तुम चाहते हो मान बढ़ाई, कि लोगों में प्रशंसा होगी, माँ बाप सेवा करने कौन प्रशंसा करेगा? इस वास्ते तुम प्रशंसा के भूखे हो और अन्याय कर रहे हो। माँ बाप का कर्जा तो सिर पर लिया है, अरे दान पुण्य वो करने चले, ये बिल्कुल दान पुण्य नहीं है, तुम्हारा दोष है। ऐसे मैंने समझाया है, ऐसा किया, वो माने न माने बात अलग है पर सिद्धांत की बात एक है। तो ये किस बात ने कहा कि कर्जा है वो पहले उतारो, कुटुंब का कर्जा है, जनता का कर्जा है, जनसा लिया है तो ये करना चाहिए पहले। पद्म पुराण जब विशेषाक निकला तो पद्म पुराण मैं सुनाता था सेठ जी को, सेठ जी सुनते थे भाई इतना भाग लेना, ये भाग नहीं लेना, ये लेना, संक्षेप किया जिससे लोगों को शास्त्रों की बात मिल जाए, सुगमता से थोड़े में मिल जाए, ऐसा संक्षिप्त कर रहे थे। तो उसमें चलते चलते बात आई कि कोई मुसाफिर जा रहा है, उसमें एक सरोवर पानी भरा हुआ है सरोवर में, तो उसमें पानी पीना, तो पानी पीना तो उसकी मिट्टी लोदा निकाल देना, ऐसा उसमें बिजनेस आया। मैंने कहा ये क्या मतलब है, ये पानी पिया उसमें मिट्टी निकाल देना? कहते पानी पिया वो तालाब तुमने खुदाया है क्या? खुदाया तो नहीं है, तो खुदाया उसको पुण्य होगा, तो तुम अपने उस कर्जे से कैसे उलझ होंगे कि जब आपने भी मिट्टी निकाल दी थोड़ी तो खोदने में हमारा भी हिस्सा हो गया, तो स्वास्थ्य वो कर्जा उतर जाएगा। ये मेरे समझ में नहीं आई बात गोविंदा जी के सामने में, ये क्या बात है? तो कहा कि ये बात है कि सरोवर में हमारा हिस्सा हो गया, हमने पानी पी दी मिट्टी भी निकाल दी तो खोदने में हमारा हिस्सा हो गया, तो हमारे पे कर्जा नहीं चढ़ेगा। जिसने हक लिया तो उसे कुछ न कुछ अपने सेवा करनी चाहिए ना। तो मेरी विशेष ख्याल है वो बढ़िया बात है, मेरे समझ में नहीं आई करना चाहिए। तो इस तरह से हम जितना दूसरों का कर्जा लेते हैं वो कर्जा तो उतारना चाहिए ना। माँ बाप से पैदा हुए तो शरीर की रचना में उनका कर्जा हुआ, माँ बाप ने पैसा लगा करके हमारी पढ़ाई कराई तो हमारे कर्जा हुआ, हमारे को पालन पोषण करके कपड़ा है रोटी है सब खर्च किया और हमारा पालन किया तो ये कर्जा है। विवाह किया तो उन्होंने लड़की को देखा सब देखा उन्होंने काम किया तो हमारे ऊपर कर्जा है, वो तो कर्जा उतारा ही नहीं और हम भजन करेंगे चले जाएंगे, गलती करते हो तो ये नहीं है। पहला कर्जा उतारो, माँ बाप की प्रसन्नता लो, प्रसन्नता से वे खुश हो जाएंगे, माँ बाप की प्रसन्नता बड़ी सुगम है। आप माँ के हाथ से अच्छा भोजन कर लो ज्यादा माँ खुश हो जाएगी, कितना सुगम काम है माँ से उर्ण होना। माँ के समान तकलीफ देखने वाला कोई नहीं है, अपना जो ये बहना भाई बैठे हैं, हम लोगों ने जन्म लिया है तो माँ ने जितनी मेहनत की है इतनी पिता ने नहीं की है। 9 महीना गर्भ में रखा है, फिर जन्म दिया है, फिर पालन पोषण किया है अपने शरीर के दूध से, और किसके दूध से पले हुआ बताओ, शरीर किसका लिया, गाय आदि का शरीर लेते हो, माँ के अपने शरीर से और अपनी गोदी में रखा है और रातों जगी है और रात्रि में पेशाब कर दे तो गीले से सूखे में सुलाती है, हमारा कितना हित करती है माँ, माँ का ऋण उतर नहीं सकता। कहते हैं कि मेरी चमड़ी की मैं जूती बना दू माँ को, तो जूती बना देती, इसमें तुम्हारा क्या एहसान है, ये चमड़ा ज्यादा मिलता है, माँ से मिला है, माँ की चीज माँ को देने में क्या तुम्हारी बड़ाई हो गई, क्योंकि बाजार में तो मिलता नहीं है, कहाँ से मिलता है, माँ से मिला है तो माँ को जूती बना दे दो, क्या बड़ी बात कर दी, माँ का कर्जा नहीं उतरता। तो कर्जा कैसे होते, माँ खुश हो जाए, खुश होने से माफ होने जाए, कर्जा नहीं उतार सकते, माफ हो सकता है, राजी होने पर राजी कैसे हुए, बढ़िया माल बना है और तुम भोजन करो जो अच्छा कर लो, ठीक तरह से भोजन कर लो, माँ खुश हो जाएगी। ऐसी बात सुनी है मैंने, सोरो जी मिले हो मारो तो जी राजी हो गयो, बोलो मारो जी राजी हो गया, कितनी बढ़िया बात है। तुम्हारी सेवा हो गई इससे कर्जा उतरेगा भाई, सेवा कर दे कर्जा कैसे उतार सकोगे माँ बाप का, अरे वो कर्जा तो सिर में ही पड़ा है, अरदान पूर्ण करने को चले, हम तो संसार सेवा करेंगे, दुनिया की सेवा करेंगे, गरीबों की सेवा करेंगे, अरे कर्जा तो पहले उतारो। तो दूसरे का कर्जा है वो उतारना चाहिए पहले, तो कर्जा उतारने से फिर तुम्हारे ऋण होंगे, ऋण से रहित हो जाओगे, तो सुख दुख में, अब सुख दुख में आ जाते हैं, तो सुख दुख में, दुख में राजी होना चाहिए किस बात को लेकर, कि हमारे पाप नष्ट हो रहे हैं, हमारा कर्जा उतर रहा है, हमारे दोष मिट रहे हैं और सुख भोग में हमारा पुण्य खर्च हो रहा है, ये बात याद रखोगे और दुख में प्रसन्नता होगी। भगवान कृपा ज्यादा करते हैं तब दुख देते हैं। मैंने एक बहुत बार दृष्टांत दिया है कि जैसे बच्चे बहुत खेलते हैं और किसी माँ के मन में आई, देखा खेलते बच्चों को, देखा माँ का हृदय खुश हो गया बच्चों को देखते ही, कोई बच्चे हो भले बच्चों को देखते ही माँ का हृदय प्रसन्न होता है, प्रफुल्लित होता है। इसमें भगवान ने शक्ति दी है, ये पुरुषों में वो शक्ति नहीं है जो माताओं में शक्ति है। छोटे भाई बहन को बड़े भाई बहन अपने गोदी में रखते हैं तो बड़ा भाई भी गोदी में रखता है और बड़ी बहन भी रखती है, पर बहन को चीज बीड़ी मिल जाएगी तो जेब में रखेगी, छोटे भाई को देगी और छोरे को दे दो वो खा जाएगा। कारण क्या है कि माँ के हृदय में एक दया है, एक प्रेम है, दूसरों को भोजन कराने आ जाएगी, रुचि है, तो वो रुचि होने से छोटे भाई को मिठाई देंगी वो, और बड़ा भाई है उसकी वो दया नहीं है, वो प्रेम नहीं है पालन करने का, माताओं के हृदय है सब पालन करने का। तो वो जैसा छोटे भाई को प्यार पूर्वक बहन बड़ी पालन करती है, ऐसा बड़ा भाई पालन नहीं कर सकता। इन बहनों में वो रुचि है। एक साधु ने मेरे को बात सुनाई कि मैं बैठा था तो मेरे मन में बड़ी हलचल हो रही थी। साधु ने सुनाई भी बताई, कई बार बताई फिर भी कह देता हूँ, बड़ी हलचल हो रही थी। तो एक माई आई कि बाबा जी कुछ खाओगे? हाँ भैया मैं केला लाई हूँ, ये केला ले आप खा लो। कि मैया क्या केला ले, हमारे मन में तो बड़ी हलचल हो रही है। साधु सीधे सीधे कह दिया, तू केला कहती है, केला किस हुआ, मेरे मन में तो उथल पुथल हो रही है। तो बाबा जी उथल पुथल हो रही तो मन की जिद छोड़ दो, लो एक खा लो। संत ने कह रही ये तो गुरु आ गई, केला भी देगी उपदेश भी देगी, दोनों काम कर दिया। तो हलचल तो कोई मन में बात पकड़ी तो होती है ना, वो छोड़ी हलचल मिट जाएगी, इन पकड़ो क्यों बात को, तो केला भी देगी उपदेश भी देगी। ऐसे भगवान उपदेश देते हैं कृपा करके, पर माताओं के हृदय में ये खिलाने की ज्यादा होती है। बच्चे के मन में कल भी मैंने कहा था, हनुमान जी गए माँ मिल गई तो माँ मिलते ही भूख लग गई, माँ को खिलाने के मन में आ गई, माँ तो खुश हो गएगी, सोरा खा लेगा तो राजी हो जाएगी, माँ तो आपसे आपकी माँ का स्वभाव है, दूसरे माता का स्वभाव है। तो माँ है उसमें दया ज्यादा है, तो सुख अपना आता है वो अनुकूल पड़ता है, तो अनुकूलता में राजी होना तो सब होते हैं, तो प्रतिकूलता में राजी हम कैसे हो गए कि प्रतिकूलता में हमारे पाप कटते हैं, एक बात ध्यान देना। दूसरी बात, दुख में विकास होता है, पहले पुराने पापों का तो नाश होता है और अगर ही विकास होता है। इस बात को आप ध्यान देंगे सुने, एक लड़का है 8-10 साल का था, उसमें माँ बाप मर गए और वो 25 वर्ष का होता है, और एक 25 वर्ष का होता है माँ बाप है दादा दादी बैठे, दादा दादी माँ बाप दोनों बैठे हैं, 25 वर्ष का हुआ तो दोनों होशियार कौन सा होगा, जिसके माँ बाप दादा दादी बैठे होशियार नहीं होगा इतना, वो आराम में पड़ेगा तो उसकी अगर ये विकास ज्यादा नहीं होगा। जिसकी माँ बाप मर गया है जगह जगह ठोकरें खाते हुए चलेगा, वो 25 वर्ष जितना बड़ा चतुर हो जाएगा, होशियार हो जाएगा, घबराएगा नहीं, थोड़ी प्रतिकूलता में आराम से पड़ा वो घबरा जाएगा। तो नया विकास भी दुख में होता है और पुराने पाप भी दुख में नष्ट होते हैं। तो दुख जितना हितकारी है उतना सुख हितकारी है ही नहीं, सुख है पुराने जो पुण्य का नाश करता है और अगर विकास रोकता है, आराम में रहेंगे तो आपकी उन्नति कैसे हो गई। जो आदमी विद्यार्थी होता है तो उसके लिए कहा है, सुखार्थी न कुतो विद्या, विद्यार्थी न कुतो सुखम। सुखार्थी को विद्या नहीं आती, विद्या पढ़ने में पहले कष्ट सहना पड़ता है। एक बात याद आ गई, मैं लघु कौमुदी पढ़ता था तो एक शिवालय था ऊपर बैठा हुआ, मैं याद कर रहा था, याद कर रहा तो याद आते एक छोटी चिड़िया आई, चिड़िया आगे बैठी, बैठ करके फल उड़ गई। मन में आया कि मेरे से तो चिड़िया एक सुखी है, ध्यान देना एक बात बताऊ बीती हुई बात, जो मर्जी आओ जाओ बैठ जाओ, मर्जी आओ चल दे, यार मैं तो जा नहीं सकता ऐसे, इतना पाठ याद करो नहीं तो मार पड़ेगी या तो फटकार पड़ेगी, तो ये तो हमें दुखी है, तो ये क्या, ये है मूर्खता। इसको मूर्खता कहते हैं, आराम में राजी होना मूर्खता है। गधा है, कुत्ता है, भैंसा है, सुअर है, वो भी आराम में राजी होता है, हम भी आराम में राजी होंगे तो हम मनुष्य होना थोड़ा ही हमारे में, तो ऐसी मूर्खता से ऐसी बात पैदा होती है, समझदारी होती है पैदा नहीं हो गई, तो हमें मूर्खता आपको बताई कैसी मेरी भोगी हुई बात है। तो पढ़ाई में जो आनंद है वो जो सुख है क्या स्वतंत्रता वो सुख है, खेलकूद वो है आनंद, खेलकूद लगता है प्यारा और पढ़ाई लगती है बुरी, तो ये मूर्खता के कारण ऐसा लगता है। अपना हित पढ़ाई में है, आराम में खेलकूद में हित नहीं है। तो हितेश ही होते हैं वे अगाड़ी की बात देखते हैं। भगवान श्री राम अंगद को जब भेजते हैं रावण के पास में, तो वहां क्या कहते हैं, हाँ काज हमार तासु हित हुई, ये राम जी के वचन है। काम तो हमारा बने पर हित उसका होना चाहिए। तो हित होना दामी है, काम बढ़ना दामी है। काम बढ़ना तो मामूली है, पर उस बैरी का भी हित हो जाए ये कितनी ऊंचे दर्जे की बात है। तो ऐसी बोलते से राम जी ऊंचे है, काम तो हमारा बने हित होना चाहिए उसका। इसमें अरिहु अनफल केनन रामू, राम ने बैरी का भी अनफल नहीं किया, मार दिया पर अनफल नहीं किया, उसको बैकुंठ भेजा। तो रावण ने कहा आप सुन दो, विजय हमारी तुम्हारी नहीं, विजय मेरी है, मेरे प्राण रहते हैं आपको गांव में पैर नहीं रहते दिया लंका में, आने नहीं दूंगा मैं, और तुम जीते और तुम अड्डा में जा रहा हूँ, बोल विजय किसकी हुई। तो राम जी का ये उदारता है। तो इस तरह से सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में रत रहना चाहिए। तो हित किस बात में है कि दुखदायी परिस्थिति में हित होता है और सुखदायी परिस्थिति में अहित होता है। ऐसे ही साधन में जो एकांत रहकर साधन करता है तो उसे ठीक मालूम देता है। और भगवान ने आज्ञा भी दी, विमुक्त देह सेवित तुम एकांत में भजन स्मरण करो। पर एकांत में रहने वाला समुदाय में साधन भजन नहीं कर सकता, और साधन समुदाय में रहता हुआ साधन करता है वो एकांत में भजन अच्छी तरह से कर लेगा। तो समुदाय में हल्ले में रहते हुए साधन करने वाला साधन परिपक्व होगा, और एकांत में रहने वाला साधनता पक्का नहीं होगा, वो घबरा जाएगा। अरे वो घबराएगा नहीं, तो प्रतिकूलता में लाभ ही लाभ होता है, लाभ ही लाभ। अगर ही विकास होता है, पुण्य पापों का नाश होता है, इसमें लाभ होता है। इस वास्ते चाहे ज्ञान योग का हो, चाहे भक्ति योग का हो, चाहे कर्म योग का अधिकारी हो, पारमार्थिक उन्नति चाहता है उसको संसार से ऊंचा उठना पड़ेगा। अगर संसार से ऊंचा उठना होगा तो सुख में राजी ज्यादा नहीं होना चाहिए, सुख में राजी होने पुण्यों का नाश होगा। सुख में राजी नहीं होगा तो पुण्यदायी परिस्थिति चली जाएगी, पुण्यों का नाश नहीं होगा। पुण्यों का नाश तो भोग से होता है, उस पर अनुकूल में भोग भोगेंगे तो हमारे पुण्यों का नाश होगा, हम उदासीन रहेंगे तो हमारे पुण्य नष्ट नहीं होंगे अनुकूलता मात्र से। ऐसे प्रतिकूलता में नाराज हो जाएंगे तो हमारे पुण्य नष्ट होंगे, उसमें अच्छा नहीं है। अगर दुख में नाराज नहीं होंगे तो हमारे पाप कटेंगे, दुख आया क्या है, हमारे पाप करता है बड़ा अच्छा किया है, तो क्या होगा, दुख देने वाले के प्रति हमारी सद्भावना होगी क्योंकि उसने हमारे पापों का नाश किया है। और सुख देने वालों पर राजी होना है ये ठीक नहीं है, तो क्या उसको बड़ी माने कि सुख देता है वो हमारा नाश करता है, हमारे ऐसा कभी नहीं मानना चाहिए। उसकी नीयत सुख देने की है तो उसे उपकार करना चाहिए, उपकार मानना चाहिए। इस वास्ते सुख देने वाले पर दोष दृष्टि नहीं करनी चाहिए, उनको देखना चाहिए कि भोला भाई है, भोला मित्र बैरी की गर्द साजे, भोला मेरे गर्द पाप कर मेरे पाप चढ़ता है मेरे पर, तो उनको राजी रखना चाहिए। और जानना क्या चाहिए कि मेरे पुण्यों का फल है ये नहीं, ये इनकी सद्भावना का फल है। मेरे पर सद्भावना करते है तब तो मेरे उसको पहुंचाते हैं, तो इनकी सद्भावना बड़ी उत्तम है, उसका आदर करना चाहिए भावना का। अब सावधान हमारे को रहना चाहिए, क्यों हम सावधान नहीं रहते तभी पुण्यों का नाश होता है। अगर हम सावधान रहे हमारे पुण्यों का नाश कैसे होगा, उनकी सज्जनता है तो वो सीखना चाहिए कि हम भी औरों को उपकार करें, औरों का भी हित करें, औरों की सेवा करें, ये बात सीखनी चाहिए उनसे। इस बात से उनको बुरा कभी नहीं समझे क्योंकि उनकी नीयत अच्छी है। जैसे मैं सुना रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, मैं समझू, मैं जानकार हूँ आप अनजान हो, तो इसमें घाटा लगता है, क्योंकि आप जो अपने को बड़ा समझता है दूसरों को नीचा समझता है वही तो नीचा होता है। भाई ये सुनने वालों के कारण से हमारी चर्चा भगवत संबंधी होती है, सुनने नहीं वाले हो तो क्या दीवार को सुनाएंगे, तो हमारे लाभ इनके कारण से होता है। जैसे ग्राहक माल खरीदता है तो दुकानदार राजी होता है। क्यों राजी होता है? कि हमारी बिक्री हो रही है। ऐसे सत्संग की बातें सुनने वाले होने से हमारे सुनाने की प्रवृत्ति और पुण्यों की प्रवृत्ति अच्छी बातों की पैदाइश होती है। तो जो अच्छी बात आपको कल्याण करे, आपका कल्याण करे, तो क्या मेरे कल्याण नहीं करेगा? अच्छी बात देखो, मेरे जो विचार में पैदा होती है बातें, अब ध्यान देना, उतनी मेरे मन में नहीं आती। मन में जितनी कल्पना होती है उतनी जबान में नहीं कह सकते। जबान में जितनी कहते हैं आपके कानों तक नहीं पहुंचती। कानों तक पहुंचती उसको मन नहीं पकड़ता उतने, और मन जितनी पकड़ता है बुद्धि में निश्चय नहीं होता है। और बुद्धि में निश्चय होता है उतना फायदा होगा। तो पांच छह जगह होते होते आपने बहुत कम पहुंचा। यहाँ से पानी ज्यादा वहां तक पहुंचेगा तो बीच में खर्च हो जाएगा। बिजली भी तार में होती है ना, वो खर्च होती है, फैलते फैलते किलो में पहुंचती है। ऐसे जल भी जा रहा तो पहले भी खर्च होगा। तो मेरी अच्छी बात पैदा हुई वो बुद्धि में जितना लाभ होगा उतना लाभ आपके बुद्धि तक निर्णय तक पहुंचता है। कम उसमें आपको भी लाभ होता है, तो मेरे को लाभ ज्यादा हुआ कम हुआ? तो सुनने वाले से हमारा लाभ ज्यादा होता है। जैसे ग्राहक ज्यादा होने से माल बिकता है, ऐसे आप सुनने वाले ज्यादा होने से मेरे माल आता है। ये अपूर्व कोयम कोशोयम विद्यते तो भारती। एक सज्जन ने कहा कि सरस्वती माता, तुम्हारा खजाना विलक्षण है। सरस्वती कैसा? कि दूसरा खजाना तो खर्च करने से कम होता है और तेरा खजाना व्यय करते बढ़ते थे, ज्यू बांटता है त्यू तुम्हारा खजाना बढ़ता है। अरे ना संज्ञादि नगर रखे रहो, संचय करोगे तो न सो भूल जाओगे। कैसा खजाना है ये? अरे खजाना दान देने से कम होता है और दान नहीं देने से जमा रहता है। तुम्हारा दान देने से तो बढ़ता है, ना समझाती संचय संचय नष्ट हो जाता है। तो ये बातें तो जितनी फैलाओगे उतना आपको लाभ होगा। तो पारमार्थिक पुस्तक है, पारमार्थिक सत्संग की बातें हैं, कीर्तन की बातें हैं, भगवत संबंधी बातें हैं। आप और को भी सुनाओ, और को भी पढ़ाओ, और को भी पुरुषों का प्रचार करो, तो इसमें आपको बड़ा भारी लाभ होगा। बड़ा लाभ होगा क्योंकि दूसरों के भी उस प्रवृत्ति होगी, दूसरे भी दुराचारों से बचकर सदाचारी बनेंगे। तो बने जो आपका आपका भी कमीशन मिलेगा। भगवान भी राजी होंगे कि मेरे भावों का प्रचार करते हैं। भगवान कहते हैं मेरे भावों का जो प्रचार करता है वो बहुत प्यारा हो जाए। भक्ति सुधाशति भक्ति माया परम करता परम गति को प्राप्त हो जाएगा। मत भक्ति हमारे भक्तों को जो सुनाएगा प्रचार करेगा, तो प्रचार करने वाला स्वयं अनुष्ठान करने वाले से ऊंचा दर्जा भगवान देते हैं। सुनियादि वो भी मुक्त है, सो भी वो भी मुक्त हो जाए, पर प्रचार करने वाला तो मेरा बहुत प्यारा होता है। इस तरह से हम औरों का हित करेंगे तो हमारा महान हित होगा। इस वास्ते ते प्राप्त मामेव सर्वभूत हिते रता। प्राणी मात्र के हित में जिनकी प्रीति है वे परमात्मा को प्राप्त होते हैं। तो दूसरों की हितैषिता है वो हमारा कल्याण करने वाली चीज है। इस वास्ते सुख दुख में समान रहना चाहो तो, और पापों का नाश और सुखों का पुण्यों का संचय चाहो तो, और अगाड़ी विकास चाहो तो, सब तरह से दूसरे के दुख में दुखी दूसरे सुखी सुखी होना होगा। आई ख्याल में? अब दूसरा प्रश्न एक ऐसा है कि हम दूसरों को सुख पहुंचाएंगे तो अभिमान आ जाएगा मन में कि हम इतना दान करते हैं, इतना पुण्य करते हैं, इतना खर्चा करते हैं, तो अभिमान आ जाएगा। तो अभिमान तो खराब है, ये आप अभिमान बताया है सुरापानम, ये तो मदिरा पीना है अभिमान तो। और संस्कृति मूल शूल प्रद नाना सकल शोकदायक अभिमान, अभिमान तो संपूर्ण शोक देने वाला है। तो हम अच्छा बर्ताव करेंगे तो हमारे अभिमान आ जाएगा। तो अभिमान डरते हुए दूसरों को उपकार न करना, इसमें बहुत पतन हो जाएगा। क्या बड़ी मुश्किल होगी? उपकार नहीं कर तो पतन हो जाए, अगर उपकार के अभिमान आ जाए। जैसे कहा कहावत है बार बार की कु और खाड़ कस पड़ा कि पढ़ना ही पड़ेगा, तो ऐसी बात नहीं है। आप समझपूर्ण काम करो। अभिमान आने की परिस्थिति आने से ही तो अभिमान का त्याग होगा। अभिमान आपके पास आएगा ही नहीं तो त्याग क्या करोगे? अरे धन होने से ही तो दान कर सकते हो, धन है ही नहीं तो दान क्या करोगे? तो अभिमान आने की गुंजाइश है, वहां सावधान रहो, तभी अभिमान का नाश होगा। ऐसा अवसर ही नहीं आने दोगे तो अभिमान का नाश कैसे होगा? जो मौका ही नहीं आया, अभिमान हुआ ही नहीं, तो क्या कैसे करोगे? तो अभिमान आ जाए इससे शुभ काम नहीं करना चाहिए, ये बात बिल्कुल गलती की है। अच्छे काम करो और अभिमान के वश में न हो, तभी तो ठीक होगा। अभिमान का मौका ही नहीं आया तो अभिमान कैसे नाश करो, क्या करोगे? है ही नहीं अभिमान। इस वास्ते अभिमान से डर करके भी अच्छे प्रवृत्ति से उपराम मत हो, इसमें अभिमान नहीं अति लाभ होगा। अरे पहले दान पुण्य तो कर दो। कहो सुनी, अभी याद आ गई, एक पुरुष था वो स्त्री को मारने लगा, वो धमकाए उसको, कहते तेरे जूतों से मारूं, तेरे जूतों से। स्त्री बोली कि आप अगर जूती हो जाए तो मैं तो मंगल मनाऊंगी। दर्दी थे कि जूतों से मारूं, जूता तेरे पग में हुआ था ना तो बड़ी खुशी मनाऊंगी, जूतों से मारोगे क्यों? कि आपको जूती तो मिली कम से कम पहनने की, तो फिर तो बड़ी अंत बात है। घर में जूती तो है ही नहीं, पहनो किसे मारोगे? पहनने के पूरा कपड़ा नहीं, पहनने के लिए जूती नहीं, सिर पर छाता नहीं, अंडी में दाम नहीं, ऐसी अवस्था की तो जूतों से मारूंगा। तो भाई जूता तो जूता था, पैर में हो जाए, वेशभूषा आपकी अच्छी हो जाए, कोई बात नहीं, मेरे को मारो तो मैं सह लूंगी। तो इस तरह से आपके अभिमान आवे तब ना अभिमान का त्याग करोगे। अभिमान आया ही नहीं, जूती है ही नहीं पैर में, किसे मारोगे? पैर तो है ही नहीं, डरती हो सफा, पैर में जूती है ही नहीं। इस तरह से अभिमान अभिमान से डर करके शुभ काम न करना ये बुद्धिमानी नहीं है, ये आपकी पतन की बात है, तामसी वृत्ति है। इस वास्ते इसे डरो मत, इससे उपाय फिर करो, अच्छा काम करो जिससे आपकी महिमा हो, तो उस महिमा से फिर और बचो, अभिमान से बचो, आदर से बचो। और परमान सम्मानं कलयाति घोर गरणम, एक सज्जन को कहा कि भाई तुम वृंदावन माचे वृंदावन को छोड़ो मत, कहा करोगे? वृक्षों की छाया में रहो, गांव में भिक्षा मानो और अपमान करे उसको आनंद मानो। सम्मान कलयाति घोर गलम नीचा अवमानम सुधाम, जहर समझो, सम्मान आदर है वो जहर है, और नीच पुरुष तुम्हारा निरादर करे वो समझो अमृत के समान है। कि मकान नहीं मिले तो भिक्षा में रह जाओ, भिक्षा मिले तो मांग लो, और स्वच्छ चमकल निर्मल जल जमुना जी का पी लो, नहीं मिले तो क्या जाओगे, घर में जाने जरूरत क्या है, जमुना जी चल मिलो। और इससे वृंदावन माँ तेज वृंदावन का त्याग मत करो, यहाँ तुम्हारा लाभ ही लाभ है, पानी भी खारा मिलता है तो जमुना जी जल पी लो, तुम्हारी क्या बात है ऐसी। और भिक्षा मांग लो, टुकड़ा खावे जैसे ले लो, तो ब्रजवासियों के टुकड़े पवित्र होते हैं, ब्रजवासी भक्तों में भगवान लीला करते हैं महाराज, तो वो झूठे बच्चों का नहीं भगवान का है, तो भगवान की सेवा होती है। इस तरह से तुम वृंदावन में रहो, तो ये जो सुखार्थी होते हैं वो वास्तव में उन्नति नहीं कर सकते, दुख को सहते हैं प्रसन्नता से, वे तपस्वी होते हैं। तपस्या में कष्ट सहना पड़ता है, पर तपस्या में कष्ट रहते हैं रामायण माया ने तन कष ही, ऐसे संत रहते हैं जंगल में और तपस्या करते हैं, शरीर को कष के ठीक तरह से काम लेते हैं, इससे तो उसकी उन्नति होती है, आराम भोगने की उन्नति थोड़ी हो गई। तो इस वास्ते अपनी प्रतिकूल परिस्थिति में प्रसन्न रहना है, फिर अल्प ठीक हो जाएगा। इस वास्ते दुखेशु अनुद्विग्न मना, सुखेशु विगत स्प्रिय, दुखों में विघ्न नहीं, उद्विग्न नहीं है, दुख उद्वेग नहीं होना चाहिए, दुख है वो भगवान की कृपा है। देखो आप अगर विकास चाहते हैं, उन्नति चाहते हैं, भगवत प्राप्ति चाहते हैं, साधु ऊंचा बढ़ना चाहते हैं, तो दुख में उन्नति होती है। जितने संत हुए अच्छे अच्छे उनमें दुखों ने सहायता हुआ है, ऐसे भक्त भी हुए हैं जैसे महाराज अम्बरीश थे, तो राजा के घर में जन्म हो गया, वे भी भक्त हो गए, परंतु दुखों में दुर्वासा के दुख में घबराए नहीं, दुख ने वो तो दुख जान करके दुख देता है कि द्वादशी बीत जाए तो फिर इसको धमकाऊं मैं, उसे क्या है महाराज भूखे भाग 12 महीना खड़ा रहा कि दुर्वासा दुख पा रहे हैं, क्या करूं? भगवान ने कह दिया भाई मेरे हाथ के पास नहीं जाओ, वो ना भागते रहे उनके पास दुर्वासा, अमरीश तुम्हारी रक्षा करेगा। तो अमरीश को कितना त्याग है, कितनी विचित्र बात है। तो राजा होते हुए भी कष्ट उठाने से ही उन्नति होती है, कष्ट को तप मानने से ही उन्नति होती है। कष्ट घबराने से उन्नति कैसे करेगा वो साधन, क्या करेगा बेचारा? आराम भोगेगा वो तो भोगी होगा, भोगी होता वो योगी नहीं होता, योगी होता वो भोगी नहीं होता। तो भोगों से ऊंचा उठने से योग सिद्ध होता है। इस वास्ते आपको योग सिद्ध करना हो तो दुखों के बीच में प्रसन्नता लानी चाहिए कि भगवान की बड़ी कृपा हो रही है। मनुष्य सुख में तो भगवान की कृपा मानता है, दुखों में भगवान की कृपा नहीं मानते। क्या कहते भगवान ने हमारे को दुख दे दिया? अरे भगवान ने दुख कैसे दे दिया? भगवान ने खजाने में दुख है ही नहीं, तेरे पास से कहां से उधार लाए जो तेरे को दिए ला के दिया? है ही नहीं खजाने में, आनंद ही आनंद मौज ही मौज है। तो दुख दिया कहेगा तू जो सुख चाहता है इस वजह से दुख होता है। मरने में हमारे दुख हो रहा है वो मरने में दुख नहीं है, हम जीना चाहते हैं इस वजह से दुख होता है, हम आराम चाहते हैं इस वजह से दुख होता है, हम आदर चाहते हैं इस वजह से दुख होता है, हम अपनी महिमा चाहते हैं इस वजह निरादर में दुख होता है। तो दुख तो हमारी भीतर की चाहना के कारण से है, वो चाहना मिटा दो दुख नहीं होगा। बाप और बेटा दोनों जा रहे थे बाजार में, तो दूसरे लोग निंदा कर रहे थे उसकी, तो गाड़ी दे रहे थे। लड़के ने कहा देखो पिताजी ये गाड़ी देता है, अच्छा अच्छा ये गाड़ी देता है। कहे बाजार में अपनी चीज बेचते हैं, अपनी लेनी नहीं है, ये गाड़ी दे दे अपनी लेनी नहीं है। नाजा नाराज हुई थी गाड़ी ले ली, अब नाराज हो गाड़ी लेनी नहीं, अपने लेवाई नहीं है इसकी, अपने चलो ये देता नहीं गाड़ी, तो देने वाले थोड़ी चिपक जाएगी, हम लेंगे तो चीज देना, माल सब बेचते हैं बाजार में अपना अपना, तो लेना गए तब चिपकेगा, सुनने से चिपक जाएगा, चल चल। तो अपने गाड़ी वो देते ही नहीं गाड़ी, तो अपने क्यों ले गाड़ी, उसे दुख दे क्यों दुखी हो गए, या दुखी हो गए तो तुमने गाड़ी ले ली, मेरे को गाड़ी दे दी, तो निकल गाड़ी एक है उछल गाड़ी अनेक, और जे गाड़ी उतले नहीं रहे एक की एक, तो लेनी नहीं रहे, तो अपने दुख को लेना ही नहीं है, दुख की लेवाली नहीं है और सुख भी लेवाली नहीं है हमारे। इस वास्ते मैंने ये बात कही थी, आपको याद होगा नहीं होगा। मानो सुख का भी दुख होना चाहिए, दुख का भी दुख होना चाहिए। साधक के लिए बढ़िया बात ये है कि सुखदायी परिस्थिति में भी दुख होना चाहिए और दुखदायी परिस्थिति में भी दुख होना चाहिए। अर्थात दूसरी बात करो तो दुख में भी प्रसन्न होना चाहिए, सुख में भी प्रसन्न होना चाहिए। किस बात को लेकर? ये दो धारणा है, दुख को लेकर प्रसन्न, सुख को लेकर प्रसन्न, तो कैसे हो दुख सुख लेकर, दोनों दुख कैसे हो? सुख आने से हमारे मन में हर्ष हो गया, इस बात को दुख होना चाहिए कि हर्ष क्यों हो गया? हर्ष होने से विषमता आ जाएगी, क्षमता कैसे रहेगी? इस बात से सुख में भी दुख होना चाहिए, और दुख में भी दुख, दुख होने से मन में खिन्नता आ गई तो ये भी नहीं आना चाहिए। सुख दुख समय कृत्व, साधक का काम तो समान रखना है। अब सुख में राजी हो गए, दुख में राजी हो गए तो क्षमता आ गई ना, अगर दुख में नाराज हो गया सुख में भी नाराज हो गया तो क्षमता आ गई। तो ये क्षमता है वो असली ज्ञान है, असली साधन है। सर्वतम योग उच्यते, तो गीता का ये योग है। इस वास्ते हम हर हालत में अपनी क्षमता रखते हुए भगवान के सर्व सर्गो ये शाम साम्य स्थित मन, ये शाम मन साम्य स्थित, जिन लोगों का मन क्षमता में स्थित हो गया ते यही सर्ग जीत है। यहाँ जीवित अवस्था में संसार को जीत गए, मन क्षमता में हो गया। क्यों? ये निर्दोष है, इस समय ब्रह्म, ब्रह्म निर्दोष और सम है। आपका मन भी निर्दोष और सम हो गया तस्मात ब्रह्म निश्चित आपकी ब्रह्म में स्थिति है। जैसे ऋषिकेश स्वर्गाश्रम में बड़गिन सत्संग होता है, वहां सत्संग होता है तो इधर पूर्वी की तरफ भी पहाड़ है और पश्चिम की तरफ भी पहाड़ है, ये तो देखा ही होगा आपने। तो जब सूर्योदय होता है तो बैठे ही हम कहते हैं सूर्योदय हो गया, क्या पता देखो पहाड़ की चोटी पर घाम आ गया, सामने पहाड़ के चोटी पर घाम आ गया ना, तो सूर्योदय हमने कैसे आया? तो सूर्योदय की पहचान क्या है कि पहाड़ पर घाम का आ जाना। ऐसे हम परमात्मा को प्राप्त हो गए, इसकी पहचान क्या है कि अपने मन पर क्षमता आ जाए, मन के ऊपर क्षमता आ जाए तो हमारी परमात्मा की स्थिति है। और मन में विषमता रही तो बातें बनाई बनाओ, परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई। खटपट हमारे मन में होती है, तो मन की खटपट तो मिटानी है, बाहर की प्रतिकूलता मिटाने के लिए तो मात्र जीव जंतु मनुष्य सभी चेष्टा करते हैं कि प्रतिकूल परिस्थिति न आवे। अरे प्रकृति न आवे हाथ की बात है, जो आवे उसे प्रसन्न रहो, प्रतिकूल आवे चाहे अनुकूल आवे अपने मतलब नहीं है, अपने ना अनुकूल भोगना है ना प्रतिकूल भोगना है, अपने भोगों से ऊंचा उठना है। तो दुख से अगर घबरा जा तो साधक नहीं हुए, सुख में राजी होता है सुख नहीं, सुख हर से जड़ दुख भी निकाय, जड़ ना होगा उसका साधक कैसे होगा। साधक मन दोनों में समान है। हम बद्रीनाथ जाते हैं तो बद्रीनाथ जाने का हमारा उद्देश्य है, रास्ता बढ़िया आ जाए घटिया आ जाए उसमें घबराना नहीं चाहिए, राजी भी नहीं होना चाहिए। ऐसी बात हुई कि रास्ता ठीक आ गया, बद्रों की ऊपर छाया आ गई, जंगल में बहुत से पुष्प खिलते हैं उसकी सुगंधी आ गई, रास्ता भी ठीक आ गया और उसमें राजी हो गए तो वहां ठहर जाओ, बंदर ने कैसे पहुंचोगे। अगाड़ी चले तो रास्ता आ गया, ऊंचा चढ़ाई आ गई, घाम उसे जोर से तप रहा है और यात्रियों के इधर उधर मेला कर दिया, उसकी दुर्गंधी आ रही है, तो दुर्गंधी आ रही है, गर्मी आ रही है, चढ़ाई हो रही है, रास्ता कठिन है, तो उस कठिन घबराने से क्या होगा, वहां अटक जाए। हम बद्रीनाथ जाना का हमारा उद्देश्य है, हमें सुख दुख से मतलब ही नहीं है, रास्ते में चाहे दुख आवे चाहे सुख आवे, ऐसे साधन में चाहे अनुकूलता आवे चाहे प्रतिकूलता आवे, हमारा सुख दुख भोगना तो उद्देश्य है ही नहीं। सुख दुख तो भोगते हैं संसारी होते हैं वो, हमें तो सुख दुख से ऊंचा उठना है। इस वास्ते दुखों के आने पर भी घबरावे नहीं, पापों का नाश हो रहा ठीक है रास्ता चल रहा है, सुखों के आने पर भी राजी न हो तो अटक जाएंगे वहां, सोचे आवाज सी आ रही है रास्ता ठीक है ठंडी है बदला आ गई तो बैठ जाओ, फिर रास्ता कैसे कटेगा। अपने रास्ता है साधक के लिए, इस साधक के लिए अटकाने के लिए चीज, इस वास्ते दुखों में हमें अटकाना नहीं चाहिए ना सुखों में। सुख दुख तो आने वाली परिस्थिति है और आने वाली परिस्थिति जाने वाली है, ध्यान देना। आने वाली परिस्थिति ठहरने वाली है क्या, सुखदायी परिस्थिति भी जाएगी दुखदायी परिस्थिति भी जाएगी, अरे क्षमता रहेगी क्षमता जाएगी नहीं, ये प्राप्त होने सदा रहेगी, निर्दोष होंगे समम ब्रह्म तस्मात ब्रह्म के ब्रह्म हो जाएंगे। तो सुख दुख समान करने परमात्मा की प्राप्ति में हम सम हो जाए, हमारा उद्देश्य तो उस समता में पहुंचने का है, सुखी दुखी होना हमारा उद्देश्य थोड़े है। सुखी दुखी तो हरेक प्राणी होते हैं, जीव जंतु भी होते हैं, तो मनुष्य शरीर प्राप्त किया है तो हमें इस रास्ते को पार करना है, संसार समुद्र से पार होना है हमें, इस वास्ते अनुकूलता में सुखी नहीं होना है, क्षमता रखनी है। अनुकूलता आएगी अच्छी बात है, प्रतिकूलता आएगी अच्छी बात है, कर्मों का फल भोग है उसने हमें कैसे हो गया। इसमें एक बात और समझने की है कि सुखदायी परिस्थिति आती है उस हम राजी होते हैं, दुखदायी में नाराज होते हैं, ये हमारी गलती होती है। हमें सावधान रहना है, परमात्मा की प्राप्ति करना है, संसार में उलझना नहीं है। सुख में राजी दुख में नाराज तो ये संसार में उलझे हुए आदमी की बात है, सुलझे हुए की नहीं है। सुलझता है वो तो दोनों से ऊंचा उठता है, सुख दुख से दोनों से ऊंचा उठता है। तो दोनों परिस्थितियां आने पर हमें परमात्मा प्राप्ति करना है। इसमें जानने की बात यह है, जब हम सुखी होते हैं तो हमारे प्राप्त का फल है और दुखी होते हैं तो बुरे प्रारब्ध का फल है, ये नहीं है बात, ध्यान देना, बात बड़ी मार्मिक है। मानो हमारे अनुकूल परिस्थिति आती है वे में हम राजी होते हैं, प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो हम नाराज होते हैं, तो सुख और दुख ये प्रारब्ध का फल है, ये नहीं है, थोड़ा ध्यान दें। मानो सुख दुख परिस्थिति परिस्थिति है वो प्राप्ति का फल है, सुखी दुखी होने ये मूर्खता का फल है, ये प्राप्ति का फल नहीं है, ये दोनों ठीक तरह समझा। मानो सुखदायी परिस्थिति आनी दुखदायी परिस्थिति आनी ये तो है कर्म का फल, और दुखदायी परिस्थिति में दुखी होना सुखदायी परिस्थिति में राजी होना ये है मूर्खता का फल। तो मूर्खता मिटाई जा सकती है और प्राप्ति नहीं मिटाया जा सकता, वो आपके हाथ की नहीं, वो तो आपने जैसा किया है वैसी परिस्थिति आपको आवेगी, तो आने पर आप सुखी दुखी नहीं होंगे तो ऊंचे उठ जाएंगे परिस्थिति से, सुखी दुखी तो परिस्थिति में फंस गए, फिर परमात्मा प्राप्ति नहीं होगी। ख्याल में ना, सुखी दुखी होना प्राप्ति का फल नहीं है, ये मूर्खता का फल है। मूर्खता मिटाई जा सकती है, प्राप्त नहीं मिटा जा सकता। कितने ही संत महात्मा ऊंचे हो, उनकी बीमारी ना आवे ये बात आती नहीं है। उनकी प्रतिकूलता न हो ये बात नहीं है। गृहस्थ आश्रम में तो बेटा न मरे, भजन करते बेटा नहीं मरे ये बात नहीं है। आज लोग बहुत कहते हैं कि देखो भजन करता है इसका बेटा मर गया, ये भजन करता है उसका धन चला गया। तो ये भगवान के भजन में ऐसी बात है, भगवान परीक्षा लेते। परीक्षा वो लेता है जो अनजान होता है। तुम कहाँ तक हो ये परीक्षा लेंगे जब तुम्हारा पता लगेगा। भगवान तो जानते घरे घरे कण कण की बात जानते हैं, परीक्षा लेंगे अनजान है भगवान। तो क्या करते हैं कि तुम्हारे ऊंचा उठाते हैं, जिसमें स्थित हो उसे ऊंचा उठाते हैं भगवान। तो सुख में सुखदायी परिस्थिति आती है, क्यों कर्म बाहर होता है, धन बाहर देते हो, तपस्या इच्छाते तो बाहर देते हो, तो पुण्य करते उसे बाहर से करते हो, तो बाहर की परिस्थिति अनुकूल प्रतिकूल आवेगी। सुखी दुखी होते हो ये पुण्य पाप का फल नहीं है, ये है मूर्खता का, अनजान पड़ेगा। अनजान पड़ा मिटाया जा सकता है, प्राप्त नहीं मिटाया जा सकता। प्राप्त के अनुसार तो फल भोगना पड़ेगा, वो आना ही पड़ेगा। इस वास्ते सुखी दुखी होना ये प्राप्त का फल नहीं है। परिस्थिति कठिन आ गई, देखो ये भजन करता है बेटा मर गया, इसका धन चला गया, देखो ये संत हो गए, इनको बीमारी आ गई, इतना कष्ट आ गया, तो फिर कैसे समझेगी ठीक है भजन, तुम्हारी कसौटी खोटी है। सोना है उसको कसौटी कसने पर उसमें लकीर साफ नहीं, कड़ापना आ गया तो खोटा है, खोटा सोना खराब है। सोने की परीक्षा होती है चार तरह से, एक तो कसौटी पर कसने से, और एक छेदन करने से, एक तपड़ने से। ऐसे छेदन करने में छेनी से छेदो, मैं साफ वैसा वैसा वैसा ठीक है, काली भी लकीर है खोटा है। तो निगर सरणत छेदन तापत आड़ नहीं, यथा चतुर्भी कनकम परीक्षते निगर्षण छेदन ताप ताड़ रही। चार तरह से यथा ऐसे मनुष्य परीक्षा होती है, कुले न शीले न गुणे न कर्मणा।